राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पांच विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता वन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम में दिया गया। राम राम राम बताया था ना, ये उल्टी भावना हो गई है। भावना संसार है और परमात्मा पता नहीं, वास्तव में सुल्टी बात है कि परमात्मा ही है, संसार है नहीं। दिखता है वह संसार भी बहता चला जा रहा है, जितना दिखने में सुनने में समझने में संसार आता है वो सबका सब अभाव में जा रहा है निरंतर। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र की तरफ चला जा रहा है, ऐसे संसार जो है मानते हैं, या आप विचार करो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि निरंतर मौत में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, संसार का भाव होना पड़ा ये विद्यमान नहीं है, ये तो भर आया हरदम निरंतर अभाव जा रहा है। और ना भाव विद्यते सत का, सत का अभाव नहीं है, वो तो है मौजूद है और ये मौजूद नहीं है। एक मौजूद मान लिया कि मौजूद है, संसार प्रत्यक्ष है सामने है, ये बिल्कुल गलती बात है। परमात्मा है वो हैगा है ही रहेगा, कभी नहीं नहीं होगा। और संसार है नहीं होगा, कभी है नहीं होगा, नहीं नहीं हो रहा है, नहीं में नहीं में जा रहा है। प्रत्यक्ष आप अपने शरीर को देख लो, बचपन में था वो है क्या आज? शरीर वैसा नहीं है, मन वैसा नहीं है, भाव वैसा नहीं है, बंधु वैसा नहीं है, देश वैसा नहीं है, काल वैसा नहीं है, घटना वैसी नहीं है, परिस्थिति नहीं है, साथी नहीं है, वस्तु वैसी नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, ये नहीं है। और परमात्मा है तो है वही पर वासुदेव सर्व है, उनकी झलक इन पर आ रही, इनमें जो है अपना दिख रहा है वो परमात्मा का ही दिख रहा है। परमात्मा का देखने कारण से वासुदेव सर्व सब परमात्मा ही परमात्मा है, खुद की तो सत्ता है नहीं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोस माया, जिसकी सत्यता से ये असत जड़ माया भी सत्य की तरह दिखती है। मोस आया मूर्ता की, इसमें सहायता मिल गई अज्ञान की, इस सहायता से ये है दिखने लग गया। अब विचार करो तो बिल्कुल ज्यादा तेजी से ये बदल रहा है। अब बाल के जवान हो गए तो बदल गया है, दिखता है, पर जवान क्या बदलता है? केवल बदलना बदलना ही पुंज है, रहने वाली पुंज है ही नहीं है। इतना तेजी से बदलता है कि जिसे पता ही नहीं लगता है। जैसे पंखा घूमता है तो पंखे का चक्र दिखता है, चक्र नहीं है, वो अलग अलग पंखे हैं और ताड़ी है, तो वो चक्र दिखता है, तो घूमने के कारण चक्र दिखता है। ऐसे इसका निरंतर तेजी से बदल रहा है, बदलता हुआ नहीं दिखता। आकाश में जब बदल घूमते हैं, चंद्रमा रहता है तो चंद्रमा दौड़ता हुआ दिखता है। बैठो रहे हैं बदल और दिखता चंद्रमा जाता जा रहा है, चंद्रमा जा रहा है, चंद्रमा नहीं बदल जा रहे हैं, ऐसे संसार जा रहा है और परमात्मा रह रहे हैं जो कि तुम उसमें कभी किंचित मात्र भी फर्क पड़ा नहीं, पड़ता नहीं है, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता ही नहीं। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं। सदा ही विद्यमान है और इसका सत्ता है ही नहीं। पंखा का चक्कर दिखता है ऐसे वो शरीर दिखते, कल बड़ा ये शंकर है, कल बड़ा ये शरीर नहीं है भैया। मैं आकर बैठा उस समय जो शरीर थे वो नहीं बदल गए, वो ये तो बहुत ज्यादा देर है। एक अंगुली को आप देखो तो दो बार नहीं देख सकते, देखते हैं दूसरी देखते हैं तो वो तो बदल गई, इतना तेजी से शरीर बदलता है। ये मनुष्य क्या, पशु पक्षी क्या, ये वृक्ष क्या, ये जड़ चेतन वृक्ष जगे जड़ थम्बा है, ये त्रिपाल है, बिछोना है, ये मकान है, सब जा रहे अभाव में जा रहे प्रतिक्षण। इसको है मान लिया, इस बार जो है वो नहीं दिखता है, उल्टी दृष्टि हमने कर दी, भावना कर दी कि संसार है। कहाँ संसार, संसार तो बह रहा है, जा रहा है, बदल रहा है निरंतर, इसमें अंतर कभी नहीं पड़ता। आप बैठे हो तो, सोते हो तो, बात करते हो तो, भोजन करते हो तो, साधन करते हो तो, व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, वो करना आपका अलग होता है। आपके शरीर का बदलना नारा ढंग का चल रहा है हरदम निरंतर। इसमें कहते धने इकट्ठा कर लो, शरीर अच्छा हो जाए, निरोग हो जाए, दवाई ले लो, ये सही हो जाओ, मुस्त पुष्ट हो जाओ, ये तो जा रहा है परीक्षण। इसको है मांगने के कारण से जो परमात्मा है वो नहीं दिखता है, वो छिप गया है, तो नहीं हो गया, नहीं है हो गया, ये बात खास बात है। ये है दिखता है, ऐसे मान हो गया, हमारा अपमान हो गया, हमारी निंदा हो गई, हमारी प्रशंसा हो गई, हमारी बड़ी प्रसिद्धि हो गई, क्या प्रसिद्धि हो गई, क्या निंदा हो गई, ये बदल रहा है, बदल गई, जान गई नहीं कोई, कुछ नहीं जानेगा, पता ही नहीं है। गांव में कितने कुत्ते थे, कितने रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, कहीं मर गया, ऐसे कुत्ते की मौत मर जाएंगे, कौन जानता है। जो साई माने हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, सब जा रहा तेजी से खत्म हो रहा है। अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम नित्य प्रति और थिरता चाहत पेशली। यहाँ फिर बताता है, मकान बनाता है, वस्तु संग्रह करता है, यूं करेंगे हम, यूं करेंगे, यूं करेंगे, ये करेंगे तो ठहरेगा नहीं, मरेंगे जरूर, बात पक्की है ये। पर मरने का कह दे तो लोग कहते थूक मोल गए, खराब बोल दिया, थूक और सिंह हो तो मरेगा जरूर, इसमें संदेह है नहीं। मरेगा क्या, मर रहा है अभी, अभी मर रहा है, जितने वर्ष आए वर्ष गांठ बनाते हैं, सामान वर्ष दिन आ गए तो वर्ष दिन आ गए, तेरे वर्ष दिन क्या आ गया, दिन चला गया, वर्ष तेरे दिन चला गया, उत्सव मनाते हैं साहब, वर्ष गांठ आ गई, उसको मेरे रोना चाहिए, गए वर्ष 12 महीने और खत्म हो गया, अरे हो गया नहीं, खत्म हो रहा है, तू तो मना रहे उत्सव मरीज खत्म हो रहा है, उत्सव मना रहे मैं जी रहा हूँ, मर रहे बिल्कुल प्रत्यक्ष मर रहा है, मरना कभी बंद होता ही नहीं, उतने मर गए, अब आगे बढ़ कितना इसका पता नहीं है, पर जितने उतने तो मर गए, पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात, एकदम ठोस है, जितने वर्ष आगे तो मर ही गए, जिए कहाँ है, जिन्हें है ही नहीं, मरना ही मरना है, हरदम निरंतर मरते हैं, दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आले जात थिरता पात बेसती का आश्चर्य लखा दे, क्या इसे हुआ बड़ा चर्ज है मोटो, है मोटो पिंड प्राण अरुण जल दिना ताही भजे बन तोटो, चर्ज है मोटो बड़ा इधर हो जाए, इधर लगा क्यों देख जाए, अरे इधर तू खत्म हो रहा है उसका विचार नहीं करता है, रहने का विचार करता है, यूं कर देंगे, यूं यूं कर देंगे, इतना धन कर देंगे, इतने मकान बना लेंगे, इतनी प्रशंसा हो जाएगी, इतना जमा हो जाएगा, इतना ऐसा हो जाएगा, राम नाम सत है, क्या जमा हो जाएगा, सब जा रहा है, मर रहा है निरंतर, और उसमें है मांग रहा है। बड़ी आश्चर्य बात है, प्रत्यक्ष बात है ये। आप हम जन्मे जब ऐसे थे क्या, और बालकपन में याद करो ऐसे थे, तो अब वो नहीं रहा तो अब कैसे रहेंगे। बालकपन नहीं रहा तो जवानी रहेगी, वृद्धावस्था रहेगी और शरीर रहेगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम। यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, यहाँ की रिवाज यही रीति है, और रीति कैसे मिटा दोगे आप। बहुत समय से यही रिवाज यहाँ जा रहे हैं सभी। इस वास्ते जो काम करना हो जल्दी कर लो, तुरंत यतेत न पते धनुमृत्यु आवत। भागवत माया की जब तक मौत नहीं हो तब से जो करना सो कर लो, करो सो काम और भजो सो राम। भजन करके अपना ठीक तरह से अपनी वृत्तियों को, अपने भावों को, अपने विचारों को ठीक अच्छा बना लो, नहीं तो फिर चला जाएगा। फिर तो क्या करोगे, अब फिर दावे क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत, सब चुगते चला जा रही, सब चुगते हरदम जा रहा है निरंतर। रहने वाला रोज परमात्मा है, उसके साथ रह जाओ। ये जाने वाले शरीर संसार ये तो जाने वाला, और आप खुद संसार में रहने वाला, खुद परमात्मा ये रहने वाला। रहने वाला रहने वाला एक हो जाओ, और जाने जाने वाला एक हो जाओ। एक हो ऐसे जाने जाने वाला सब एक है, रहने वाला सब एक है। तो रहने वाला है, रहने वाले के साथ रहो तो कभी जाना नहीं पड़ेगा, फिर मरना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मरता ही नहीं, वो परमात्मा तो रहता है। तो संसार में परमात्मा, शरीर में आप, तो आप और परमात्मा तो रहने वाले, शरीर और संसार ये बहने वाले, ये जाने वाले। हरदम जा रहा है निरंतर, अभाव में जा रहा है। जैसे बचपन आज अभाव में चला गया, कोई बता नहीं सकता कि मेरा ये बचपन रहा, अब चला गया बताओ कैसे। ऐसे अब भी आ गई जा रही जा रही, ठहर सकता ही नहीं। एकदम पक्की सच्ची बात है, कहता भी है मैंने ऐसे खेलते थे, ऐसा पढ़ते थे, ऐसा करते थे। आज वो शरीर नहीं है, वो वक्त नहीं है, वो समय नहीं है, वो साथी नहीं है, वो खिलौने नहीं है, वो सामग्री नहीं है, वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, सब नहीं नहीं मैं आप और संसार में जो है वो है, वो ये नहीं है। तो नहीं वार से राग छोड़ो, और जो है उसको पकड़ो तो सदा रहेगा। वो मुक्त होने पर सदा मौज में रहेगा, दुख संताप जलन ये चलती जाएगा, चल जाएगा, जा ही जाएगा, चल ही जाएगा। ये ठहरने वाला है ही नहीं, और परमात्मा जाने वाला है ही नहीं, आप स्वयं जाने वाले है ही नहीं, और संसार रहने वाले है ही नहीं। पक्की बात है, दोनों ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान हो ही नहीं सकता कभी। असत का विद्यमान नहीं हो सकता, और सत का अभाव नहीं हो सकता। कच्चा जो कच्चा माने ज्ञान नहीं हो, दृष्टि नहीं हो ही नहीं। सच्ची बात है, एकदम भगवान है, भगवान का भजन करो, संसार की सेवा करो। ये चले जाएंगे फिर सेवा करोगे किसकी। जैसे कोई मेला हो तो उसमें सेवा करना हो, कोई चीज बांटनी हो, कुछ देना हो तो दे दो, प्याओ पर बैठो तो आ जाने को पानी पिला दो भाई, पर किसको पिलाओगे। ये दो तीन का तमाशा है, ठहरेगा नहीं। इस वास्ते संसार की तो सेवा करनी होगी। मैं संसार लेना चाहता है, लेना संसार से लेना चाहता है, उसको दुख पाना पड़ेगा, और संसार की सेवा करते हो मौज में आनंद में रहेगा, उसको मरना पड़ेगा नहीं कभी। संसार परमात्मा का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल हो, ईश्वर रूप है, वो रहने वाला है और ये जाने वाला है। तो सेवा करो तुम तो ईश्वर का स्वरूप है, और सुख लो तो मौत है, साक्षात्कार है, कहा जाएगा। इस बात से सेवा जितनी बन सके उतनी कर दो, जो सामने आओ उसकी सेवा कर दो, तन से मन से वचन से धन से जो आपके पास है उसने पदाधिकार तो अधिकार से भी सेवा कर दो। उसे लेने की इच्छा है सभी ले लें, सभी ले लें, सभी ले लें, वृक्षों से भी ले लें, मनुष्यों से ले लें, पशु लें, पक्षों से ले लें, संतों से ले, महात्मा से भी ले लें, भगवान से भी ले लेंगे, दे दो मेरे को। अरे क्या करेगा, दिया ये ठहरेगा नहीं, अरे क्या करेगा, देगा है जितना ठहर जाएगा क्या, ये फिर चाहता मिल जाए, मिल जाए फिर मिल जाएगा, ये तो जा रहा है, मिलने का है नहीं, बीत रहा है निरंतर। भगवान में स्थिर रहो, इसमें जो है ना उसी को वासुदेव सर्वम, और उसके आश्रित होने से ये भी उसकी उसका श्रृंगार ही है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य को कपड़ा दिए तो कपड़ा उतारता पहनता है परंतु मनुष्य रहता है, ऐसे मनुष्य शरीर का कपड़ा है तो बदलता है, आप स्वयं रहता है, वो रहता रहता है, सब वासुदेव है, उसकी दृष्टि से सभी थे, कपड़ा जितना सही थे सब सब है, सभी संसार है, पर संसार बदलता है निरंतर, अपना ही मन बदलता है, भाव बदलता है, वस्तु बदलती है, इस वास्ते ये सेवा करने का भाव है, दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव है, आराम देने का भाव है, ये चीज ले लो, ये त्याग है ना, त्याग त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति, तत्काल शांति, इसे शांति मिलने वाली नहीं है, त्यागात शांति अनंतरम, पर ये शांति पहुंचा लेने से हो जाए तो मैं धनी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, कैसे सुखी हो जाएगा, बड़ा भाई दैव है, हमारे धन हो जाए तो हम सुखी हो, धनी आदमी को जाकर आप पूछ लो कि मैं भी धनी बनना चाहता हूं, आपके तो कोई दुख नहीं है, नहीं आफत नहीं है, मैं वो इतना दुख बढ़ा है जो आपको संभव नहीं, आप समझ ही नहीं सकते, आपकी अटकल ही नहीं, उतना उतना दुखी है वो, ऐसी बातें हुई है, पूछे है आपस में, पूछा है मैंने, मैंने भी पूछा है, औरों को भी सुनी है बात, सुखी नहीं है, आपको बहम पड़ता है बड़ा सुखी है, बहम है बहम, ये मारवाड़ी क्या होता है, पार के थाल में घी घणो दिशे, सुखी जाता है, सुखी है, सुखी है, पूछो तो पता लगे, ऐसे दुखी है महाराज जल रहे हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात का तुम सबका किया विवेक, सबका देख लिया विचार, तन धरी हो तुम सुखिया कोई न देखा, राजा दुखिया प्रजा दुखिया रंग दुखी धन रीतावे, कहत कबीर सबल जग दुखिया साधु सुखी मन जीतावे, मन इंद्रियों अपने वश में कर लिया वो जीता है, वो जी गया तो सब मर गया है, सब दुखिया ही दुखिया, वे सुखिया है, अपने इंद्रियां मन वश में है तो वे सुखी है, ऐसे संसार में जावे इन सुख सवे भोगे वो तो दुखी दुखी है, कितना ही धन हो जाओ, कितना ही मान हो जाओ, कितना ही राज्य मिल जाओ, कितनी संपत्ति, कितनी महिमा, कितना ही आदर मिल जाओ, दुख पिंड छोड़ेगा नहीं, हरदम ये तो रहेगा, त्याग किया तो दुख नजीक नहीं रहेगा। दत्तात्रेय महाराज ने चील को गुरु बनाया, चील पक्षी है जो एक ने मांस उड़ी तो पीछे कई चीला पीछे पड़ गई, पीछे तंग कर लिया, अब खाने पीछे भगती नहीं ली भाई उसने तो उस छोड़ दिया, और लड़ाई दूसरी थी वह वृक्ष पर बैठी देखे मौज से ठीक है, वो लड़ाई ये उसी साथ तो चीज लोगे तो अब कांवड़ा पकड़े तो पड़ेगा दूसरेगा, छोड़ के मौज होगी, ऐसे छोड़ कर नहीं, मन से अपना नहीं है, भगवान का है, भगवान का अर्पण करो शांति हो जाए, प्रत्यक्ष आपने देखा है, लड़की बड़ी हो गई, ऐसा घर पर मिल गया, प्यार दिया, कितनी शांति होती है, चिंता मिट गई, हमारी बच्ची ऐसे जगह चली गई, बस ठीक बात, अच्छा काम हुआ, चिंता मिट गई। जितना अपने संबंध छोड़ दो उतनी शांति आनंद है, आफत मिट गई उतनी, जितना ज्यादा करे उतना आफत ज्यादा, और लगन ऐसी अगर ले लो शुरू हो जाते हो, ऊंधी चीज ऊंधी जस की, क्या करें बताओ, बड़ी मुश्किल की बात। सुख की सामग्री इकट्ठा करता है, दुखी हो रहा है, इकट्ठी करता है वो दुखी सामग्री इकट्ठी करता है। कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, संसार में दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, साधारण में 5, 7, 10, 20, 50, 100 रुपयों की चाय और उसी 1000 की है, अरे 1000 हो जाए तो 10,000 की, 10,000 तो लाख की, 90,000 का घाटा है। बहम होता है रुपया बढ़े, रुपया नहीं बढ़िया घटा बढ़ता है घाटा। 100 बार तो 1000 में संतोष, 1000 बार 10,000 में संतोष, ये 10 गुण में है, और 10,000 हो जाए अब 90,000 का घाटा है, लखपति बन जाऊंगा, लाख हो जाए तो 10 लाख से संतोष नहीं होगा, लाख लखपति होने पर करोड़ चाहे, अब 99 लाख का घाटा, फिर चल 90,000 का घाटा था, अब 99 लाख का घाटा, फिर 10 गुण घाटा है, अब 100 गुण घाटा है। जब वह मंगता है वो धनी हो गया, सब बड़ा हो गया, तो संसार की भजन करने वाले मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है, मस्त रहता है अपने भगवान के भजन में, क्या लूटेगा, लूटने वाला लेने वाले क्या लेगा, स्वर्ण मिटिया ले, मौज रहेगा आनंद से, भजन सुने करे, गृहस्थ में रहता हुआ भी भगवान को दे दे, अपने मौज से भगवान को दे दे, अरे भगवान का है आप रख सकोगे नहीं, कोई फजीती फजी आपके पाती आवेगी, इसी तो रहेगी, तो क्यों फजीती करो, राम जी की है रहे तो बड़ी अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात, जन्म गया छोड़ा अच्छी बात, पालन करो, मर गया गाड़ दो, पढ़ा तो बाढ़ दो, अब तो मेरी अध्याय पूरा हो गया, यदि श्रीमद उगत गीता शोक नहीं तो दुख होगा। दूसरा अध्याय शांख योगो नाम द्वितीय अध्याय, अब जाय श्री चेत, अब नया अध्याय शुरू करो तो पूरा हो गया, ऐसे पूरा हो गया अध्याय, पूरा हो गया, अब रोते गए पूरा हो गया अध्याय, देख लो अब तो आप मिट गई, सब ठीक हो गया, कैसी आनंद की बात है, मुफ्त में कष्ट भाई, मुफ्त उल्टी बात है, सुख सुख हो जाएगा, दुख मानता है, दुख को सुख मानता है, भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं, अपने जिस अवस्था में रखे, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, सीता राम सीता सीता राम कही, भक्तों के चरित्र पढ़ो आप, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, कभी धनी हो गए कभी गरीब हो गए, उसमें ही वो अपना भजन ऐसा ही करता है, धनी में भी गरीबी में भी, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, अब चलो आना चलो।